nakosala ninyo bobo Janina obebisi lokumu na ngaye oyebaka sekele na nganyoso obimisi banzela na nganyoso obebisi ah Janina mama yonde ndokio oh nakokufa pona yo Sekele nanga nyoso obimisi Banzela nanga nyoso obebisi Ah Janina mama yonde ndokio Oh nakokufa pona yo Obimisi, banzela nanga nyoso, obebisi, ah Janina mama yonde ndokio, oh nakokufa pona yo. Sekele nanga nyoso, obimisi, banzela nanga nyoso, obebisi, ah Janina mama yonde ndokio, oh nakokufa pona yo. Kayo mingyo dio yeba poko misanga zoba pona linga yo lokumu nanga ye dio bebisa olobaki na bato dio linga kangai kaka pona mbongo gogo nalinga kayo mingyo dio yeba poko misanga zoba pona linga yo lokumu nanga ye dio bebisa Olo baki na bato dio linga kangai Kaka pona mbongo bobo Kaka pona mbongo jani Kaka pona mbongo, Jani.